NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een Syrische vrouw heeft in Turkije levenslang gekregen voor een aanslag in een drukke winkelstraat in Istanbul. Daarbij vielen anderhalf jaar geleden 6 doden en 81 gewonden. De vrouw zegt dat ze in opdracht handelde van de Syrisch-Koerdische IPG-militie, die Turkije ziet als een verlengstuk van de Koerdische terreurgroep PKK. Bijna alle burgemeesters in Nederland hebben zich uitgesproken tegen antisemitisme. Dat doen ze in een open brief. Ze schrijven dat antisemitisme geen incident is, maar een eeuwenoude vorm van racisme. Ruim 3300 Nederlanders hebben vandaag een lintje gekregen voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een andere bijzondere prestatie. Ook bekende Nederlanders zoals tv-presentatrice Yvonne Jaspers en zangeressen Birgit Lewis en Tanya Cross kregen een lintje opgespeld. En Almere City heeft een nieuwe trainer voor volgend jaar gevonden. Bronnen zeggen tegen de NOS dat Hedwiges Maduro waarschijnlijk de opvolger wordt van Alex Pastoor. Dit seizoen speelde Almere voor het eerst in de Eredivisie. En de kans is groot dat de club in de Eredivisie blijft. ANWB, verkeersinformatie. Het begint drukker te worden op de weg. Met name in Noord-Brabant ontstaan files. Opvallend is de file op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen afrit Drachten, Centrum en Tijnje. 5 kilometer stilstaand verkeer, een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En dat komt door een ongeluk met meerdere auto's. Een half uur vertraging op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en afrit Haarlem-Zuid staat 7 kilometer file. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Heteren en knooppunt Waterberg 9 kilometer file en een half uur vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Het is de tweede dag dat in Boedapest de woke busters bij elkaar komen, zoals ze zichzelf noemen. Het CPAC-congres met premier Orbán als gastheer. En daar wordt ook vandaag weer fel van leer getrokken tegen de elites, tegen massa-immigratie en tegen woke. Het is niet toevallig dat juist Orbán dit organiseert. Hij is voor meer en meer uiterst rechtse partijen het lichtend voorbeeld in Europa. Straks hoort u een reportage over hem. Maar we beginnen in Gaza, waar wereldwijd veel afschuw is uitgesproken over de ontdekte massagraven bij Palestijnse ziekenhuizen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Palestinian civil defense team says evidence from mass graves in the grounds of Nasser Hospital in Khan Yunis shows the Israeli army carried out summary executions. The team is accusing Israel of committing crimes against humanity. Meanwhile, international pressure is mounting on Israel after the discovery of the mass graves. De roep om onafhankelijk onderzoek naar massagraven in Gaza neemt toe. Afgelopen dagen zijn honderden lichamen gevonden, onder meer op terreinen van door Israël vernietigde ziekenhuizen. Israël ontkent verantwoordelijkheid, maar laat vooralsnog geen onafhankelijke onderzoekers toe. Maar hoe zou je zoiets dan moeten onderzoeken? En wat gebeurt er als je er maanden mee zal wachten? Dat bespreek ik zo met een deskundige. Maar eerst hebben we contact met onze correspondent Rut van der Wallen. Rut, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de laatste berichten rondom die aangetroffen massagraven? Ja, er zijn. Ik spreek even over de massagraven in de buurt van het Nasser Hospitaal. Dat is in Khan Yunis. En daar zijn de civiele beschermingsdiensten. Die zijn zaterdag begonnen met het opgraven van 3 verschillende massagraven in de buurt van het ziekenhuis. Ze hebben daar in totaal 392 lichamen opgegraven tot nu toe. Mm-hmm. Dat heeft 7 dagen lang geduurd. Gisteren gaven ze een persconferentie. En daar hebben ze ook details gegeven over die lichamen. Er zijn 65 van die lichamen geïdentificeerd door familieleden die elke dag kwamen kijken en elk lichaam hebben bekeken op zoek naar hun eigen familieleden. Maar er zijn ook heel veel lichamen, 60%, die zijn nog steeds niet geïdentificeerd. En 10 van die lichamen die hadden handen die vastgebonden waren. Mm-hmm. Dus lichamen van mensen met de handen vastgebonden en schotwonden in het hoofd, wat zou kunnen wijzen op executies. En er zijn ook 20 lichamen gevonden waarvan er nog medisch materiaal in de lichamen zat. Dus dat wil zeggen buisjes van infusen of naalden van infusen. En dat zou eventueel kunnen wijzen op het feit dat die mensen patiënten waren van het ziekenhuis en dat die levend zijn begraven. Ja. Nu, om dat te kunnen bewijzen, zijn er inderdaad verdere onderzoeken nodig en dat kan tot nu toe niet gebeuren. Nee, het ingewikkelde is ook volgens onderzoek van onder andere Sky News en enkele OSINT-analisten, die dan satellietbeelden onderzoeken. Daaruit zal dan bijvoorbeeld blijven dat die massagraven er al waren voor de Israëlische inval bij die ziekenhuizen. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om dat nu feitelijk vast te stellen. Wat we wel horen, is dat de VN en de Europese Unie bij Israël aandringen, mede daarom, om al die informatie gewoon duidelijk te krijgen op onderzoek. Is Israël daar gevoelig voor? Ja, wat er tot nu toe is gebeurd, is dat Israël alles ontkent. Zij zeggen, er zijn geen massagraven door ons gegraven. Zij zeggen dat het de Palestijnen zelf zijn die die graven hebben gegraven. En dat is inderdaad gebeurd. Hè. In de loop van de belegering van Nasser Hospitaal hadden mensen geen tijd en was er ook geen veiligheid genoeg om mensen levend te begraven. Om mensen niet levend te begraven, gewoon op hetzelfde moment te begraven. Dus er zijn inderdaad graven gegraven door Palestijnen zelf. Maar wat je ziet, is dat bij deze lichamen die opgegraven zijn, daar zijn allemaal details die niet kloppen met de gewoontes die normaal in Palestina gebruikelijk zijn voor het begraven van lijken. Dus die graven die nu opgegraven zijn, daarvan lagen de lichamen 3 meter onder de grond, mm-hmm, in blauwe zakken. En dat is niet de gewoonte. Normaal gezien in Palestina worden lijken 1 meter onder de grond begraven in witte doeken. En als het kan, zetten ze daar ook natuurlijk de naam op van die lichamen. Wat er ook niet logisch is dat mensen met schotwonden en met de handen vastgebonden zouden begraven worden. Palestijnen die zouden sowieso die handen losmaken en ook alle medisch materiaal zou verwijderd worden uit lichamen als de Palestijnen hun eigen doden begraven. Ja. Wat ook is gebeurd, is dat er mensen hun doden snel hebben begraven en nu de belegering voorbij is teruggegaan om hun doden te zoeken en die niet meer hebben gevonden. Wat Israël wel toegeeft, is dat zij inderdaad lijken hebben opgegraven omdat ze op zoek zijn naar hun eigen gijzelaars die daar eventueel zouden kunnen begraven zijn. Nu, ze hebben daar geen enkele gijzelaars gevonden. Mm-hmm. En zij beweren dat ze dus die lichamen die ze hebben opgegraven respectvol en op dezelfde plek opnieuw hebben begraven. Maar de Palestijnse civiele bescherming zegt dat dat niet het geval is. En voorlopig beweert Israël dus dat het niet klopt dat er massagraven zijn gegraven door hen. En laten ze dus ook absoluut geen internationaal onderzoek toe om dat te kunnen verifiëren. Nee. Ruud van der Wallen, dank je wel. Meegeluisterd heeft Wim van der Voorde, hoofd forensische geneeskunde aan de Universiteit van Leuven. Goedemiddag, meneer van der Voorde. Goedemiddag. Het is dus in ieders belang, zou je bijna zeggen, dat er forensisch wordt onderzocht wat er nou precies is gebeurd op deze locaties in Gaza. U weet daar veel van. Kunt u allereerst eens uitleggen op wat voor manier forensische artsen te werk zouden gaan in dit soort situaties? Ik zelf ben dus forensisch patholoog. Die gaan hier een heel belangrijke rol in spelen hebben, omdat het uiteraard gaat om het onderzoek van overledenen, van slachtoffers. De enige manier om aan een goede en waardevolle waarheidsvinding te doen, is inderdaad het forensisch onderzoek toepassen. En dat is zoals altijd volgens de principes van een plaatsdelictonderzoek met inzet van technische wetenschappelijke politie, inzet van forensisch pathologen, eventueel inzet van ballistici enzovoort. Ik hoor dat er sprake is van schotwonden. Mm-hmm. Er zal dus ook bij de ontgraving, het vrijmaken van die massagraven, ook aandacht moeten besteed worden aan de onmiddellijke omgeving van die lichamen. Want daar zouden bijvoorbeeld projectielen kunnen in teruggevonden worden, persoonlijke voorwerpen enzovoort. En onze taak. Dus onze taak zal daarin zijn, is tweerlei. Je hebt een humanitaire taak en je hebt een juridische taak. Trouwens, wij zullen enkel maar kunnen het onderzoek opstarten wanneer een officiële, liefst zo neutraal en onafhankelijk mogelijke instantie een onderzoek beveelt. En dan zullen de nodige deskundigen worden aangeduid. Waarschijnlijk in deze context, als dat ooit gebeurt, zal die internationaal samengesteld zijn. En zullen wij in alle onafhankelijkheid het maximum aan informatie trachten te achterhalen. Ja. En dat begint met een correcte benadering van die massagraven, dat is inmiddels niet meer mogelijk, hè, want er wordt al heel wat opgegraven, er zijn al heel wat lichamen vrijgelegd. Er zijn ook al een aantal mensen geïdentificeerd. En dat bedoel ik met die humanitaire taak. Mm-hmm. Die identificatie is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de overheid, maar zeker ook voor de nabestaanden om zekerheid te verschaffen over wie van hun familieleden overleden is. Maar ook voor het juridisch onderzoek, als men ooit een aanklacht zou willen voor de rechtbank brengen, bijvoorbeeld het internationaal strafhof, dan zal de identiteit ook belangrijk zijn van de slachtoffers. Mm-hmm. Plus alle mogelijke gegevens. Wat is de doodsoorzaak? Zijn er tekens van foltering? Is er bijvoorbeeld in de knieën geschoten? Is er in de nek geschoten? Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn, hè? Die inderdaad bij zo'n onafhankelijk forensisch onderzoek kunnen vaststellen wat er precies is gebeurd. Zou het in die zin niet van belang zijn, in het belang van Israël zijn, om juist mee te werken, aangezien zij dus ontkennen hiervoor verantwoordelijk te zijn? Mm-hmm. Dat klopt. In principe mag men ervan uitgaan dat iedereen, de ganse internationale gemeenschap, er belang bij heeft van dit op een neutrale manier te doen. Maar zoals we dat ook meegemaakt hebben in de ex-Joegoslavië-toestanden met massagraven in Bosnië en Servië, daar is heel wat getouwtrek over wie wat mag doen. Dat heeft verschillende beweegredenen. Het kan zijn dat men dingen wil verborgen houden. Het kan zijn dat men in zijn soevereiniteit voelt aangetast zijn. Mm-hmm. Dat men schrik heeft dat bepaalde informatie verkeerd zou gebruikt worden of verkeerd zou worden uitgelegd enzovoort. Maar nogmaals, als forensisch onderzoeker is dat niet onze bekommernis. Onze bekommernis is waarheidsvinding. En wij gaan niet in dat poppenspel gaan meespelen. Dat mag en dat kan trouwens niet. Wij gaan zeker geen stelling nemen, geen partij kiezen. Nee. Want dat zou het onderzoek op zich ook al in gevaar brengen. U zegt al, het wordt met de dag moeilijker om nog bewijs te vinden, hè, op deze manier, mm-hmm, hoe langer dit gaat duren. Nu zijn er wel bijvoorbeeld allerlei getuigenissen, waar Ruud ook al even over vertelde net. Filmpjes die zijn opgenomen met telefoons. Ze zijn satellietbeelden. Wat kunt u daarmee, mm-hmm, geven dat soort dingen voldoende aanknopingspunten om iets te kunnen zeggen over wat er gebeurd is? Ik denk dat dit een belangrijk element zal worden. Ook dat onderzoek zal bemoeilijkt zijn, want waarschijnlijk zal de beste informatie te rapen zijn bij militaire inlichtingendiensten, bij militaire instanties die dat allemaal hebben opgevolgd. En ik vermoed dat men al heel veel weet, maar daarmee heeft men nog geen bewijs verzameld. En daarvoor dient het forensisch onderzoek om op een onafhankelijke manier, op basis van materiële vaststellingen, materiële bewijzen, te kunnen aantonen wat zich daar heeft afgespeeld en wie daarvoor verantwoordelijk kan of moet of zal aangeven. Ja. En stel dat de onderzoekers pas over een aantal maanden toegang zouden krijgen. Kun je dan nog iets doen? Of is het dan simpelweg te laat om nog voldoende bewijs te kunnen vinden? Oh, het is een algemene stelregel. Het is nooit te laat, want men kan onmogelijk voorspellen wat men toch nog kan aantreffen. Het wordt alleen moeilijker hoe langer het duurt en hoe meer er tussenkomsten geweest zijn vooraleer het forensisch onderzoek kan beginnen. Dat is een algemene stelregel. Hoe moeilijker het zal worden, maar dat betekent niet dat men toch nog niet in de mogelijkheid zou zijn om zinvolle vaststellingen te doen. Mm-hmm. Maar het wordt alleszins complexer. Het is al heel complex. De omstandigheden zijn zeer complex. Het gebeuren zelf is zeer complex. Het onderzoek, het forensisch onderzoek, is een heel complexe aangelegenheid. En hoe langer men daarmee wacht en hoe meer instanties geïnterveneerd hebben vooraleer dat onafhankelijk onderzoek kan beginnen, hoe moeilijker het zal worden. Ja. Dat spreekt voor zich. En op basis van wat we nu weten en horen, denkt u dat we uiteindelijk te weten zullen komen op basis van forensisch onderzoek wat er met deze mensen gebeurd is in die massagraven? Oh, daar twijfel ik niet aan. Hè. Men kan aan de hand van de kogelinslagen bijvoorbeeld in het lichaam, de plaats, de wijze waarop mensen zijn neergeschoten, van op welke afstand ze eventueel zijn neergeschoten. Men kan bepaalde patronen terugvinden. Bijvoorbeeld als er een bepaald percentage van die mensen in de massagraven allemaal een schotwonde, een inschotwonde in het achterhoofd vertonen, Nou, wijst dat op, dan zou dat kunnen wijzen op een executie. Er is sprake van kneveling. Dat zijn zaken en die dan ook op een forensische manier kunnen worden vastgesteld en gedocumenteerd. Hè. Al was het maar gefotografeerd en op een correcte manier geïnterpreteerd. En dat is wat nu wordt dat gezegd, maar dat zal ongetwijfeld in twijfel getrokken worden door de complexe situatie en door instanties die misschien aan hun verantwoordelijkheid willen ontsnappen. En dat maakt het allemaal heel moeilijk. Hè. Ja. Ik heb ook gelezen, denk ik, dat de VN aanstuurt op een onafhankelijk neutraal onderzoek. Maar dat kan maar starten als alle betrokken partijen. We zitten in oorlogsgebied. Het valt, denk ik, onder het toezicht of onder de bewaking van Israël. Ja, als de betrokken partijen niet instemmen met het onderzoek, ja, dan wordt het een heel moeilijke een hachelijke onderneming. Ik kan mij voorstellen dat Palestijnen zelf onderzoeken uitvoeren. Blijkbaar hebben Israël ook al bepaalde onderzoeken gedaan voor identificatie. In hoeverre is dat geloofwaardig? In hoeverre wordt dat goed gedocumenteerd? In hoeverre kan men dat achteraf beschouwen als bruikbaar voor eventueel het internationaal strafhof? Het maakt in elk geval wel duidelijk hoe ingewikkeld het is, hè, dit soort zaken, om onafhankelijk forensisch onderzoek te kunnen doen en daarmee dus ook onafhankelijk vast te stellen wat hier precies is gebeurd. Hartelijk dank, Wim van der Voorde, hoofd forensische geneeskunde aan Universiteit van Leuven. En u hoorde ook Rut van der Wallen, correspondent. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoorbijster? Het allerergste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! De Europa-Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Hij is de langst zittende premier van de Europese Unie, de Hongaar Viktor Orbán. En weer vol in het nieuws. Hij is gastheer van de CPEC-conferentie voor uiterst rechts. Geert Wilders is vandaag daar de eregast. Maar Orbán doet meer. Hij slaat ook zijn vleugels uit op de Balkan. Hij smeet daar banden met leiders die naar hem opkijken, zoals de Servische president of de voormalige premier van Noord-Macedonië, die vanwege corruptie was aangeklaagd en op de vlucht sloeg. Hij kreeg vervolgens onderdak in het Hongarije van Orbán. En daarom in het zesde deel van onze Europa Express aandacht voor de lange arm van Orbán. De reportage is van Tijn Sade. De Eagle, de Adelaar wordt hij genoemd, de fonkelnieuwe hoge snelheidstrein die hier in het Servische Novi Sad arriveert. Met 200 km per uur gaat hij van Belgrado naar Novi Sad. En als straks het hele traject klaar is, dan gaat hij door naar Budapest. De trein staat inmiddels symbool voor de broederschap tussen de Hongaarse premier Orbán en de Servische president Vučić. Bedenk trouwens wel dat dit hoge snelheidstraject wordt gebouwd met Chinees geld, Chinese expertise. Het is voor China cruciaal als onderdeel van de vrachtroute tussen de haven in het Griekse Piraeus, in handen van de Chinezen, en het binnenland van de Europese Unie. All the EU member states don't want to have is another Orbán within the European Union. But this is exactly what Orbán wants. Orbán wants to strengthen his ties to the Western Balkans, so get them into the EU and have them more or less, you know, a better or stronger network of illiberal politicians within the European Union. Wat de EU zeker niet wil, is er nog een Orbán-achtige figuur bij. Maar dat wil Orbán zelf natuurlijk wel. Dat zegt de Oostenrijkse Balkan-expert Christina Griesler, die werkt voor de Andrássy Universiteit in Budapest. Hoe sneller de Balkanlanden bij de EU komen, redeneert Orbán, hoe steviger zijn club van gelijkgezinde illiberale leiders binnen de EU. Orbán is highly valued as well by people. It's because they say Hungary is supporting us in the EU enlargement. Orbán is in de Balkanlanden populair omdat hij hun toetreding zo warm bepleit. Maar bovenal omdat men in die landen ook zo'n sterke leider als Orbán wil. En maybe they want a strong man as well. Vergeet niet, zegt Balkan-expert Griesle, dat zelfs in Oostenrijk Orbán door steeds meer mensen gezien wordt als een rolmodel. Orbán seems to be even in Austria a positive role model. Behalve warme banden met de Servische autocraat Vučić is Orbán ook bevriend met de Servische ultranationalist Dodik, die al jaren dreigt met afscheiding van zijn Bosnisch-Servische Republiek uit de Bosnische Federatie. Maar Orbáns opmerkelijkste geestverwant op de Balkan is zonder twijfel Nikola Gruevski, voormalig premier van Noord-Macedonië. More than 1,000 people marched through the streets of the Macedonian capital Skopje, demanding the prosecution of former Prime Minister Nikola Gruevski. Achter de vriendschap tussen Orbán en Gruevski gaat een hallucinant verhaal schuil. Dat begint op een gure dag in november 2018, als Gruevski plots opduikt in Budapest. Erítetés körözés alatt álló Gruevski. Did the Hungarian government help you leave Macedonia? Sorry, I would not like to give any statement today. Ish kryeministri Nikola Gruevski në mëngjes është dërguar në gjykatën e Budapestit. Nikola Gruevski fled to Hungary with diplomatic help and granted asylum. He's been granted political asylum in Hungary. De ex-premier moet eigenlijk een celstraf in eigen land uitzitten vanwege tal van corruptiezaken. Maar met hulp van Hongaarse diplomaten vlucht hij naar Hongarije, waar hij sindsdien verblijft in een slaapstadje net buiten Budapest. Een paar jankende keffertjes. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Yes, hello. Yes. I'm here looking for Nikola Gruevski. No, this guy is not here. Sorry? Not here. Not here. And where is he, maybe? Can I find him somewhere? Wie weet hier meer? Octavia Bistos. De buurvrouw, moeder en dochter is ook bij komen staan. Mm-hmm. His wife is called Octavia. Ja. Okay. De vrouw van Nikola Gruevski is een Hongaarse, of in ieder geval een Hongaarstalige. Ze heet Octavia. Yes. Nou, dat zien ze bij de buren omdat haar auto er staat. Octavia. Nou, dat is diezelfde man. Die komt nu naar buiten om van mij foto's te maken voor de politie, zegt hij. Nou, behoorlijke bullebak. Zašta? Dobro je. Hier aan de moslim-Albanese zijde van de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje, kijkend naar de overkant van de rivier, naar het Macedonisch-orthodoxe stadsdeel, heb je er een mooi uitzicht op. De immense neoclassieke gedrochten die Gruevski als premier er liet neerzetten. Het kostte honderden miljoenen euro's. En de inwoners van Skopje haten elke nepzeil en kietschevel die Gruevski's aannemers erachter lieten. Gruevski is a coward who escaped. Jabir Derala leidt in Skopje mensenrechtenorganisatie Civil en stond in die novembernacht in 2018 met collega's voor de gevangenispoort. Daar waar Gruevski zou worden afgeleverd om zijn straf uit te zitten. Ze stonden er voor niks. Pas in de dagen erna hoorde hij over de details van Gruevski's vlucht op de achterbank van een auto van Hongaarse diplomaten. Die hadden Gruevski op een geheime locatie in Skopje opgepikt en leverden hem na een reis via Albanië, Montenegro en Servië af in Budapest, waar Orbáns regering zich over hem ontfermde. Hungary. The black hole of the European Union in terms of democracy, in terms of rule of law. They had close ties in many ways, political, financial, business and so on. Tussen Orbán en Gruevski is er een stevige politieke zakelijke band, zegt Derala. Orbán en zijn bevriende ondernemers investeerden onder andere miljoenen in Noord-Macedonische media. 4.5 million euros in several Macedonian media outlets. We talk about Alpha TV, Republika. Alpha TV, Republika, Courier, and Leader, and few others, which are very prominent even now, and full of money, of course. Daarnaast is Orbán voor de nationalistische partij Vmro, de partij dus van Gruevski, een voorbeeld van hoe je een politiek leider kunt zijn in de EU die precies doet wat hij wil en straffeloos aan de macht blijft. Orbán has a role to play in North Macedonia as an example of a political leader who comes from the European Union and who can do whatever he pleases and still remain in power. Maar het was juist die straffeloosheid waar een einde aan moest komen, vond Brussel. Want anders zou Noord-Macedonië nooit kunnen toetreden tot de Europese Unie. Namens de EU had Nederland een voortrekkersrol op zich genomen om justitie in Noord-Macedonië te helpen bij het vervolgen van corrupte politici zoals Gruevski. Nederland investeerde jarenlang fors met geld, met expertise, om op een dag te moeten constateren dat het allemaal voor niks was geweest. Hoofdverdachte Gruevski was als een dief in de nacht verdwenen. Het is ongelooflijk frustrerend geweest natuurlijk voor Nederland dat ze destijds belazerd zijn. Belazerd door Orbán? Ja, belazerd door Orbán inderdaad. Ranieri Jaarsma, een Nederlander hier in Skopje. Je woont hier al hartstikke lang. Je bent getrouwd met een Macedonische. Je hebt voor het Europees Parlement gewerkt. Je hebt voor het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Nederland heeft jarenlang geïnvesteerd in Noord-Macedonië om de rechtsstaat een beetje op gang te krijgen in het land. Speciaal om het leiderschap van Vumero. Van Gruevski. Om die eigenlijk wel te kunnen vervolgen via een onafhankelijke procedure. En daar stop je een heleboel geld in. En dan uitgerekend Orbán, die dus die vlucht regelt voor Gruevski. En dat je dan wordt tegengewerkt door een van je mede-lidstaten. En eigenlijk de hele investeringen die je over de laatste, wat zou het zijn, 3-4 jaar hebt gedaan in de rechtsstaat, compleet ondermijnd. Zie je Gruevski ooit nog terugkomen naar Skopje? De oppositie, ja, die wil natuurlijk dolgraag dat hij terugkomt, maar dan achter de tralies. Op mijn laatste dag in Skopje loop ik op een politieke conferentie Dimitar Kovacevski tegen het lijf. De leider van de Sociaaldemocraten en een fel tegenstander van Gruevski en diens nationalistische partij. Kovacevski noemt de Gruevski-ontvoering een schandvlek. Ви посакувам искрено и срдечно добре дојдени на дводневната годишна конференција, година на европски можности. Would it be helpful for your country if we talk about European integration to say bye to the past and that Gruevski comes back to Skopje to stand trial? Every person which has been convicted based on the Macedonian laws has to face the justice. What is your message to Viktor Orbán? Well, we have officially requested as a country Gruevski to be handed over. We hebben Hongarije officieel om de uitlevering van Gruevski gevraagd. En daarover moet een besluit worden genomen op basis van internationale overeenkomsten. The decisions have to be broken in line with the regulations which we all have to obey. Okay, but Gruevski has to stand trial. Yes. Maar Orbán levert Gruevski voorlopig niet uit. En zo weet de Hongaarse leider ook ver van huis op de Balkan zijn stempel te drukken. Een reportage was dat van Tijn Sade. Morgen verschijnt trouwens zijn boek De Clan van Orbán. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Humberto. Wij wensen u een zeer fijn weekend. Maandag zijn we er weer. Tot dan. NOS Koningsdag 2024. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Drenthe dit jaar. De koning is een spekkoper dat hij hier bij ons zijn verjaardag mag komen vieren. Met zijn hele familie. Een gevoel van noberschap. Emmen kleurt helemaal oranje. We maken met elkaar een geweldig volksfeest van. Superleuk om ze zo eens te ontmoeten. Luister NOS Koningsdag 2024. Het is zo'n warm bad waar we in terechtkomen. Morgen van 11:30 tot 14:30. Op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Emmen. Wie luistert, weet meer. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Vanavond in Meldpunt,